वर्णाश्रम धर्म का सम्यक प्रकार से पालन कर रहा है मान लीजिए, लेकिन भगवान का भक्त नहीं, भक्ति है नहीं। अभक्ताया, किसमें भक्ति नहीं है? गौरव देवेचा, क्योंकि भक्ति केवल भगवान में रह गया फायदा नहीं, केवल गुरु में भक्ति है तो भी फायदा नहीं। यथा देवे तथा गौरव श्रुति कहती है, तस्य कृता हर्ता प्रकाशिंदे महात्मनः। इसे बिना गुरु में भक्ति फायदा नहीं हो, केवल भगवान की भक्ति का, और केवल भगवान की भक्ति में है फायदा नहीं, गुरु में भक्ति ना हो तो। दोनों में समान रूप से यथा देवे तथा गौरव, न्यूनाधिक नहीं, दोनों को समान दृष्टि से भक्ति करने वालों को ही यह ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए गुरु देवे च भक्ति रहिताय कदाचन, हमने कस्यचिदपि अवस्थाया, किसी भी अवस्था में बेचना नहीं इसको। कस्यचिद अवस्था मतलब क्या? अत्यंत गरीबी दरिद्रता आ गई है, भूखे मर रहे हैं, तो चलो भाई 5-10 रुपया दक्षिणा दे दे इसलिए हम इसको पढ़ावे, नहीं वो भी नहीं। किसी भी अवस्था में जब मर जाए तो भी पढ़ाना नहीं। इसलिए कदाचन कदमने कस्यचिदपि अवस्थायाम नवाच। मान लो कोई भक्त भी तपस्वी, भक्त तपस्वी अपि सन अशुश्रूषु यो भवती तस्माप न वाच्यम। भक्त तपस्वी भी है, भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन सेवा करने की इच्छा नहीं, शुश्रूषा का नहीं करता होता है, सेवा भी है श्रवण भी है, जिसको श्रवण करने की इच्छा नहीं। अब बहुत सारे जो वैरागी फैरागी वगैरह होते हैं दुनिया भर के, परम भक्त तो भगवान की भक्ति में लगे रहते, दिन रात आरती वारती करते रहते, पूजा पाठ लगे रहते हैं, लेकिन उनको शास्त्र पढ़ करते नहीं, नहीं सब पढ़ना लिखना भूमन का नाम भजले साधु सीताराम सुना देंगे, तुरंत ही सुना देते हैं, ये हमारे संप्रदाय में नहीं चलेगा बोलते, ये सब शांकर संप्रदाय वालों का ठीका है पढ़ना, बाकी संप्रदाय वालों को नहीं है, ऐसे ऐसे बोलते हैं लोग। तो भक्त तो है, भक्ति कर रहे, और तो त्यागी नागा ये सब नहीं देख रहे, बड़े तपस्वी होते, इसलिए भक्त भी है तपस्वी भी है, किंतु क्या करें, श्रवण करने की इच्छा नहीं। गुरु देवता के प्रति भक्ति है, तपस्या है, तपस्या भी करता है, किंतु सेवा की इच्छा नहीं। ऐसे जो लोग होते हैं उनको भी कभी ज्ञान नहीं देना चाहिए। नचियो माम वासुदेव प्राकृतम मनुष्यम मत्वा, हर जो मेरे को साधारण मनुष्य मान करके जो है असूया करने वाले हैं, दुनिया भर आरोप लगा देते, अरे वो तो भगवान तो बेकार है, वो तो अनेक छोकरियों के साथ नाचा गया, और वो आदमी क्या भगवान है, अनेकों घर की औरत उसके पीछे भाग आई और बेशरम उनके साथ नाचते रहा, हमको कहना चाहिए बल्कि भगवान है, कहना चाहिए तुम लोग ऐसे क्यों आते हो, तुम लोग अपने अपने पति के साथ रहो, जाओ अपने घर जाओ, या नहीं आना हमारे साथ नहीं नाचना, समझाना चाहिए था ना, उल्टा नाचने लगा। ऐसे ऐसे लोग आरोप लगाते हैं, परस्त्री के साथ नाचे, ऐसे ऐसे बोलते हैं लोग, क्यों? वो मान रहे भगवान को प्राकृत पुरुष मान रहे, प्राकृत मनुष्य मान करके आरोप लगाते हैं। वही बात करें, यो माम वासुदेव, मुझ वासुदेव हूं मैं, फिर भी मेरे को क्या मान रहे, प्राकृत मनुष्य मत्वा, मुझे प्राकृत मनुष्य मान करके अभ्यसूयती, आत्म प्रशंसा दोष अध्यारोपण है, भगवान तो अपनी प्रशंसा करता है, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, मेरी माया है, मैं माया मेरे अधीन रहती है, मैं अपने माया को लेकर काम कर देता हूँ, ये सब क्या है, अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, कैसे भगवान अपनी स्तुति में लगा हुआ है, अपनी स्तुति तो मूर्ख करते हैं, भगवान थोड़ा करता है अपनी स्तुति, भगवान तो अपनी स्तुति करने में लगा हुआ रहता है। ऐसे ऐसे लोग जो है गुणेश दोष आविष्कार करने की चेष्टा करते, ऐसे लोगों को मम ईश्वरत्म अजानन, क्यों कर रहे हैं, मेरे ईश्वर भाव को न जानते हुए करते हैं, और न सत्य सब अपि अयोग्य, जो सहन में नहीं करते भगवान के गुणों का ऐश्वर्य का, वे सब क्या है, अयोग्य हैं। तस्मापि न वाच्यम, तस्मै, ऐसे लोगों को भी कभी गीता शास्त्र शास्त्रों को श्रवण नहीं कराना चाहिए। भगवती अनसूया युक्ताय भक्ताय तपस्विने शुश्रूषवे अनसूयवे च वाच्यम शास्त्रमिति सामर्थ्यत गम्यते। भगवान में अनसूया से युक्त है, असूया से युक्त नहीं है, और भक्त भी है, तपस्वी है, श्रवण करने की इच्छा भी है, सेवा करता भी है, और सामान्य रूपेण किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है। अनसूया वे च, दोबारा इसलिए कह दिए हैं, उनके प्रति शास्त्र वाच्य में सामर्थ्यात गम्यते, यही वाक्यार्थ सामर्थ्य से गमन हो, ज्ञापन होता है। लेकिन अन्यत्र तो मेधावी को भी लिया था, मेधावी को बना बताना चाहिए, मेधावी को ज्ञान देने चाहिए, और यहाँ तपस्वी करे मेधावी शब्द तो आया नहीं। तब कहते दोनों को समाहार कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। तथा मेधावी ने तपस्वी ने वा इति अनयोर विकल्प दर्शनार्थ, मेधावी ने तपस्वी ने वा ऐसे विकल्प भी दिखाया गया है। शुश्रूषा भक्ति युक्ता है तपस्वी ने, इसे दोनों जगह जोड़ दूंगा, शुश्रूषा भक्ति से युक्त जो तपस्वी, इसी प्रकार से तद्युक्ताय माने शुश्रूषा और भक्ति युक्ताय मेधावी ने वा वाच्यमिति, उन्हीं के प्रति कथन करनी चाहिए। शुश्रूषा भक्ति युक्ताय न तपस्वी न भी मेधावी ने वाच्य, तात्पर्यार्थ दे दिया। शुश्रूषा और भक्ति से रहित ये जान के कह रहे हैं, हो सकता है मेधावी है, उसके सेवा करने की इच्छा नहीं है, करता नहीं, श्रवण करने की इच्छा भी नहीं, अपने आप में समझ रहा है, इसलिए उसको सुनाने की जरूरत नहीं है, ऐसी बात नहीं। शुश्रूषा और भक्ति सभी के लिए सबसे न्यूनतम आवश्यकता है, न्यूनतम क्वालिफिकेशन लिखते ना, मिनिमम एलिजिबिलिटी, कम से कम इतना पढ़ा लिखा हो, और इससे अधिक जितना पढ़ा है तो उतनी अच्छा है। तो इसी प्रकार यहाँ पर कम से कम दो चीज तो उसके लिए अति आवश्यक है, शुश्रूषा और सेवा और भक्ति, दो के बिना नहीं हो सकता। भगवती असूया युक्ताय समस्त गुणवत्ते पिनवाच्य, लेकिन ये भी ध्यान रखिए तपस्वी है शुश्रूषा भक्ति से युक्त भी है, मेधावी है शुश्रूषा भक्ति से युक्त भी है, लेकिन भगवान के प्रति असूया रखने वाला है सकल गुण संपन्न होने के बावजूद भी उसको नहीं कहना चाहिए, उसको सुनाना नहीं चाहिए। गुरु शुश्रूषा भक्ति मते संप्रदाय विधि, इसलिए तात्पर्य गुरु शुश्रूषा और भक्ति ये दो वाले को मुख्य रूपेण ध्यान में रखता हुआ ही मात्र यही शास्त्र संप्रदाय का विधि है, उन्हीं को शास्त्रों को कथन करना चाहिए, देना चाहिए, ये निष्कर्ष है। संप्रदाय से कर्तो फलम इदानीम आहा, इस संप्रदाय का जो जो करने वाले हैं अर्थात जो जो आचार्य परंपरा है उनको भी फल मिलेगा, सुनने वाले को और सुनाने वाला, यही संप्रदाय के कर्म। यदि सुनने सुनाने वाला नहीं रहे संप्रदाय खत्म, संप्रदाय क्या रहेगा? सुनने सुनने वालों की परंपरा का ही दूसरा नाम संप्रदाय, इसलिए दोनों ही संप्रदाय के कर्ता है। इसलिए सुनने सुनाने वालों को क्या फल मिलेगा? यह इमं परमं गुह्यं मद भक्तिष्व विधास्यति भक्ति मई परां कृत्वा मा मे वैश्यत्य संशय। जो यह पूर्वोक्त परम गुह्य शास्त्र है, मद भक्तिष्व विधास्यति, मेरे भक्त ही सम्यक प्रकार से कथन करता है। अभिपुरोधा भाषण, अभिपुरक धा जो भाषण रत्न होता है बोलना, मेरे भक्तों में ही इसका नित्य निरंतर प्रवचन आदि करता है। कैसे कह रहा है लेकिन वो मई पराम भक्ति कृत्वा विदास्यति, मुझ में परा भक्ति को लेकर अनन्य भक्ति को लेकर के ही कथन कर रहा हो। तब केवल बोलने बोल के कमाने वालों के लिए नहीं, इसका अनन्य भक्ति नहीं है ना, बोल के जो कमाना चाह रहे हैं उनके लिए अनन्य भक्ति कहाँ है? अनन्य भक्ति वाला अपना चार तो फिक्स ही नहीं कर सकते, इतना लाख रुपया लूंगा सब कथा का प्रवचन करूंगी तो फिक्स है, जितने आस्था पास्ता संस्कार सब में फिक्स है, महीने के 1 लाख रुपया दीजिए और आपका भी आ जाएगा, कोई खास बात नहीं, तो एक महीने 1 लाख रुपया दे दो काम चलता है, आप गाने लग जाएगा, एक महीने के अंदर आपकी इतनी दुकान फर्स्ट क्लास फिट हो जाएगा, अगले महीने से आप 10-10 लाख रुपया कमा लोगे, और 1 लाख रुपये देने में क्या आपत्ति, आपको 10 लाख कमाइए 1 लाख देते जाइए, हर महीने 1 लाख देते जाइए और 10-20 लाख कमाते रहिए। पहले तो 1 लाख इन्वेस्ट करना पड़ेगा एक चैनल में, दूरे से तो हुआ क्या, अनन्य भक्ति वाला कर सकता है ये? इसे कहते हैं कि जो कंडीशन ये पराम भक्ति मई कृत्वा अभिदास्यति यो सा मामेवयिष्यति असंशय, वह मेरे स्वरूप ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। संप्रदाय कर्तु फलम इदानी महा यही इमं यथोक्तम परम निश्रेषार्थम केशवार्जुन संवाद रूपम, यह वह यह जो पूर्वोक्त परम निश्रेष का जो साधन है केशव और अर्जुन का संवाद रूप है, इस ग्रंथम गुह्यम गोप्यम ये अत्यंत रसनीय रहस्य पूर्ण ग्रंथ है, इसका मद भक्तेशु मई भक्त मत्सु, मेरे में सामान्य भक्ति रखने वालों के प्रति स्वयं कैसे भक्ति वाला हो रहा है लेकिन वो अभिधा से तुमने बख्श दी ग्रंथ अर्थतस्थापिष्यति ग्रंथतः और अर्थतः सबके हृदय में स्थापना करता है। यथा त्वयि मया, जैसे मेरे द्वारा तुझ में स्थापना कर दिया गया है सुना करके। भक्ते पुनर्ग्रहणात् भक्ति मात्र शास्त्र पात्र भवति गम्य थे। भक्ति शब्द को दोबारा ग्रहण करने से ज्ञापन हो रहा है भक्ति मात्र एकमात्र भक्ति रूप साधन को भी लेकर के शास्त्र संप्रदान करने में पात्रता है, ज्ञापन होता है। कथम अभिदासति इत्युच्यते, किस प्रकार से वो कथन करेगा। भक्ति मई परां कृत्वा भगवत परम गुरु हो अच्युतस्य शुश्रूषा मया क्रियते इत्यं कृत्वा। ये मान रहे हम पढ़ा रहे हैं, ये भाव नहीं है। मैं प्रवचन सुना रहा हूँ, बड़े लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ, मैंने ये भाव नहीं रहता है। उसका भाव यह है इस गीता शास्त्र सुनाने के माध्यम से मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, इस भाव से वो कहेगा, पढ़ेगा पढ़ाएगा सब काम प्रवचन कर रहा है जो भी है, ये मान के कर रहा है कि मैं भगवान की ही सेवा कर रहा हूँ। परम गुरु हो भगवत अच्युतस्य शुश्रूषा मया क्रियते इत्येवं, इसी का नाम यहाँ पराभक्ति अनन्य भक्ति। ये मान के जितने श्रोता बैठे हुए इसे भगवान के अनंत रूप है, इसलिए भगवान को ही सुना रहा हूँ तो भगवान की सेवा हो रही है। भगवान भगवान को भगवान की वस्तु को सुना देता है, नहीं तो सुनाएगा कौन, किसकी हिम्मत है सुनाने की, किसकी वाणी चलेगी क्या, वो यदि नहीं चाहेगा तो चलेगा ही नहीं वाणी। युवाच इमाम प्रसत्ताम कहे ध्रुव महाराज, अरे मेरी वाणी जो सोई भी रहती सदा उसी चेतनता के कारण से संजीव यति शब्द प्रयोग किया वहां पर, अखिल शक्ति धरस्व धामना, सब प्रकाश चेतन स्वरूप से ही अखिल शक्ति धारण करने वाला परमात्मा इस वाणी को प्रेरित करके दूसरे को कहवा रहा है, तो मैं भी उसाना बीच में अनावश्यक है, मैं सुनाया अहंकार विमोड़ आत्मा हो जाता करता मान लेता। इसलिए पराभक्ति क्या है, यही है कि भगवान की ही सेवा कर रहा हूँ इस भावना से युक्त होकर सुनाता है। तस्दम फलम मामेव एष्यति मुच्यते इत्यर्था, मुक्त ही होते सो कोई संशय नहीं, असंशयोत्र संशय न कर्तव्य इत्यर्था, इस विषय में संशय बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। किंच न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चन मे प्रियग्रहतम भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। तस्मात् शास्त्र संप्रदाय कृत जो एतादृश रूपेण इस गुह ज्ञान को मैं भगवान को ही सुना रहा हूँ यह मानता हुआ पराभक्ति करते हुए जो भगवान के भक्तों को सुनाता है वह शास्त्र संप्रदाय कृत है, ये पहले कह चुके। जो लेकिन ये मान के कर रहे हैं मैं विद्वान हूँ वो नहीं, वो संप्रदाय कृत नहीं है ना, ये तो सिद्ध हुआ। जो ये मान के पढ़ाता है सुनाता है कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, ये सब मान के जो सुनाएगा और मैं सब मूर्खों को सुना रहा हूँ, विद्यार्थियों को सुना रहा हूँ, भक्तों को सुना रहा हूँ, वो व्यक्ति संप्रदाय कृत नहीं है। कल के श्लोक का निष्कर्ष है कि संप्रदाय कृत वही है जो पराम भक्ति मई कृत्वा यो मद भक्त विधास्यदम गुहम शास्त्रम सेवा मामेव न संशय। वहाँ कहा था मई पराम भक्ति कृपाकार, क्या कहा था भगवान ने भाष्यकार ने, भगवान जो परम गुरु है अच्युत है उसकी शुश्रूषा में क्रियते थी भाव ने, ये भाव से है कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ इसको सुनाने के द्वारा। यह मानकर जो सुनाता है भगवान को ही मैं सुना रहा हूँ, भगवान के वचनों को भगवत स्वरूप समस्त से विराट रूप का विराट का अंश बुदा मत समक्ष विद्यमान लोगों को हम मैं सुना रहा हूँ, शरीरावधिक है कि नहीं, शरीरावधिक स्व समक्ष विद्यमान समस्त लोगों को जो कि विराट के अंश है, भगवान का स्थूल शरीर विराट उसके अंश बुदा स्व समक्ष विद्यमान स्व शरीर के समक्ष विद्यमान और भगवत वचनों को भगवान की कृपा से भगवान के अंश को सुनाया जा रहा है, ऐसी भावना से जो सुनाता है वो संप्रदाय कृत है और वह संप्रदाय कृत से बढ़कर संसार में मेरा कोई प्रिय न कभी हुआ न है न कभी होगा। तस्मात तार संप्रदाय कृत से मनुष्येषु कश्चित में प्रिय कृतमो न भवति न भविता न भविष्यति, मनुष्यों में एतार संप्रदाय कृत से बढ़कर कोई भी और प्रियकृत तरणी प्रियकृत तमन नहीं हो सकता, न है न हो सकता है न होगा। तस्मात अन्य प्रियतर भूवि न चमे, उसको पुनरावृत्ति करते हुए दूसरे शब्दार्थ कहते हैं तस्मात अन्य पूर्व मनुष्य, मनुष्यों में उससे भी प्रियतम कोई दूसरा नहीं, पहले कह दिया और अब कहते हैं उससे अन्य कोई प्रियतर भी मेरा प्रति में नहीं। भाषिका न च तस्मात शास्त्र संप्रदाय कृतो कृता, शास्त्र संप्रदाय पंचमी संप्रदाय शास्त्र के संप्रदाय को करने वाला पूर्वोक्त स्वरूप वाला, तो पूर्व श्लोक में जिस प्रकार के शास्त्र संप्रदाय कृत के स्वरूप बताया गया तार स्वरूप वाले से मनुष्येश मनुष्याणाम मध्य मनुष्यों के बीच में उससे अलावा अन्य कोई कच्चित में प्रिय कृतम अच्छे न प्रिय करो अन्य अन्य अध्याय करना पड़ेगा अन्यो न प्रिय कृतमो नास्ति एव, उससे भी उन मनुष्यों के बीच में उससे भी बढ़कर कोई दूसरा प्रिय कृतम करके आप कभी ग्रहण नहीं कर सकते। इत्यर्थो कब वर्तमानेषु भवति ले लेना वर्तमानेषु भविता है आगे न च भविता, इसलिए न भविता के जगह पर न भवति न भविता न भविष्यति, इसलिए आगे भाष्यकार ने जोड़ दिया न च भविता भविष्यति, भविष्य में भी कोई नहीं हो सकता और अब कोई नहीं होगा, मैंने सदा ही मेरे लिए एकमात्र जो संप्रदाय कृत जो है वही प्रियतम होते ज्ञान ही तो आत्मयमीवतम है, पहले का अति प्रिय ये सब शब्द प्रयोग कुछ हो चुके हैं ज्ञानी के लिए, ज्ञानी ही ऐसे कर सकता है अज्ञानी तो कर ही नहीं सकता है, अज्ञानी तो अपने घमंड में ही करेगा अज्ञान ये जगह मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ मैं ऐसा यही भाव से करेगा, मेरे जैसे कोई पढ़ाने वाला नहीं मिला ऐसे भाव हो रहते हैं लोगों के अंदर, मेरे और कोई पढ़ाने वाला ही नहीं। अब ऐसे परसों एक महात्मा पढ़ने आ गया, अब उसके वहां के आश्रम के महंतों को पता चल गया, वहां चला गया जब पढ़ने डांट दिया महंत, यहाँ जो पढ़ाने वाले हैं अपने आश्रम में कम है क्या, इनके परावर्तन में कोई नहीं पढ़ाने वाला, कहाँ तुम गए इधर उधर यहीं पढ़ो, ठीक है महाराज ने तो वो भी जान लिया आप तो कहने का मतलब है वार्निंग नोटिस, वो समझदार था थोड़ा वो समझ गया नहीं तो आश्रम उठाना पड़ेगा निकाल देंगे अज्ञान मजबूरी है वो रह, तो ये स्थिति होती है सबके अंदर ये अज्ञानवशात है ना, ये यदि यदि ये मान के चल रहे हैं कि भगवान की वाणी को भगवान ही जो है एक रूप है दूसरे रूप को सुना रहे हैं, ये भाव यदि आ जाए तो कहीं से भी सुने जरा क्या पड़ा, यहाँ वाला विद्वान अच्छा वहां वाला विद्वान खराब है कहाँ से आ गया है, तो विद्वान पढ़ा रहे तब ना, लेकिन वो भाव को समझते ही लोग, इसलिए कहते हैं कि भगवान का प्रीत ऐसा ज्ञान ही हो सकता है दूसरा नहीं हो सकता। तस्मात द्वितीय मैंने अन्य प्रियता प्रिय कौन है, प्रिय करने वाला भगवान, भगवान का प्रिय करने वाला कौन है जो रचनाओं को समय प्रकार से भगवत रूप में नहीं श्रवण कराने वाला, भूवि लोके अस्मिन् न भविदा, इस लोक में कोई ऐसा होता ही नहीं। योपि जो कोई भी पढ़ने वाले, अब पढ़ाने वाले की हो गई बात, अब पढ़ने वालों को भी कहा इस गीता को ऐसे शास्त्रों को पढ़ने वालों की भी स्तुति करना चाहिए, पढ़ाने वालों की स्तुति हो गई और पढ़ाने वाला कैसे पढ़ाना चाहिए वो भी बता दी, निरहंकार होकर के पढ़ाना चाहिए सुनाना चाहिए, सुनने वाले का सुनाने वाले का दोनों की ही पहले सुनने वालों का लक्षण बता दिया भाई किसको सुनाना है उस बहाने से बता दिया, सुनने वाला कैसा होना चाहिए श्रद्धावान होना चाहिए भक्तिमान होना चाहिए और मेधावी अथवा तपस्वी मुख्य और भगवान के प्रति आशा नहीं करने वाला हो कोई व्यक्ति सुन सकता है, और सुनाने वाला कैसा होना चाहिए वो भी बता दो किस भाव से उसको सुनना है सुनाना चाहिए, और अब सुनने वाले का भी स्थिति करते फल अध्यम धर्म्यम संवाद मावयो ज्ञान यज्ञ तेराहम विष्ट मे मति ज्ञान यज्ञ इमं धर्म्यं संवादं आवयोः संवादं धर्म्यं संवादं अध्येष्यते, जो ज्ञान यज्ञ के स्वरूप से ही हम दोनों के इस धर्म परक संवाद को जो श्रवण करता है तेना उसके द्वारा अहम इष्ट अहम पूजित, इसमें ना प्रिय नहीं, ये जो धातु सत्ता प्रत्यय यज्ञ कर दिया गया और ज्ञान यज्ञ के द्वारा वो मेरा याद कर दिया अहम इष्टा मैंने या यजन कर दिया गया, याग कर दिया उसे, यह ईश्व इच्छा धातु का इच्छा नहीं है, बाद इच्छिता बनेगा, तो प्रत्यय में इच्छिता बंद है, इष्टा नहीं बनेगा। पहले हम लोग मेरा इष्ट है, इधम मधिष्ट साधनम प्रयोग होता है, मधिष्ट साधनम इष्टम प्रयोग भी होता है इच्छार्थ में भी, लेकिन वो नहीं लेना, यहाँ पर याग है नियमती, ऐसा मेरा निश्चय है ये भगवान का। योपि अध्यक्षते पतिष्यति या इमं धर्म्यं धर्मादनतेतम, जो इसको पढ़ता है, कैसे पढ़ रहा है वो, किसको पढ़ रहा है वो देखा जाए, किसको, जो इस धर्म को, धर्म का मतलब क्या, धर्म से जो किंचित हटकर नहीं है, धर्माद अनपेतम इति धर्म्यम, ये प्रतिभा अनपेत अर्थ में न्यायागनपेत न्याय्यम बंधन न्याय्यम, वैसे यहाँ धर्म्यम मैंने धर्म से किंचित भी लेश मात्र भी हट करके कुछ भी नहीं कहा गया, ऐसा ये दोनों क्या है, संवाद रूपम ग्रंथम आयो हो, हम दोनों के संवाद रूपा ग्रंथ, जो इस प्रकार से प्रतिशत तेन इधन दुर्गम से उसके द्वारा कर दिया गया, क्या कर दिया गया, ज्ञान यज्ञ विधि जप उपाश मानसानाम ज्ञान ज्ञान यज्ञ मानसत्ता विशिष्टतम, ये मानस यज्ञ ना बहुत ही विशेष है, शरीर से काम करना बड़ा आसान है, द्रव्य में यज्ञ करना जब करना भी आसान, मान लगे बैठ जाना, बाकी सब आसान होता है, इन मानस यज्ञ सबसे कठिन, मानस यज्ञों में भी अध्ययन करना सबसे कठिन काम, इसे तथित तपा तथित तपा स्वाध्याय सबसे कठिन काम, कुछ न कुछ बहाना बन जाएगा, कहीं कुमेला का बहाना बन जा रहा है, कहीं राशन का बहाना बन जा रहा है, स्वाध्याय छूट जाएगा, क्या करो, कुछ न कुछ गड़बड़ी बीच में टपकी जाता है, जितना भी आप निर्णय कर लो, दृढ़ता पर निश्चय कर दे, आज हम कभी एक दिन भी नागा नहीं करे तो अगला ही दिन नागा हो जाएगा, जिस दिन आप दृढ़ संकल्प उठाओगे ना, आप देख लेना अगला ही दिन गड़बड़ा जाएगा, मायाचाल बड़ी विचित्र है, अब इसे सहज में छोड़ दो, ये चक्कर पड़ो ही मत, संकल्प को करना भगवान की, अपने आप देखना सब सही चलेगा, आप दोरी उसके हाथ में सौंपी नहीं, मैं चलाऊंगा समय प्रकार सोचोगे तो कभी नहीं होने वाला, कोई ना कोई ना बहाना बन जाता है, वो इधर का उधर डमाडोल हो जाता है, इसलिए कहते हैं यहाँ पर देखो वह कैसा है, विधि, विधि मैंने कर्मकांड, जप उपाशु और मानसानांचा यज्ञ नाम, इन सभी यज्ञों के अपेक्षा से ज्ञान यज्ञ जो है शुद्ध मानस होने के नाते विशिष्टतम तेन ज्ञान यज्ञ नादृश मानस ज्ञान यज्ञ के द्वारा गीता शास्त्र से अध्ययन स्थिति, यहाँ पर ये शब्दों के द्वारा क्या कहा जा रहा है, गीता शास्त्र की स्तुति किया जा रहा है, फल विधि अ तो फल का ही विधान कर दिया, मांग देवतादि विषय ज्ञान यज्ञ फल तुल्य, क्योंकि जैसे देवतादि विषय का ज्ञान मैंने मानस उपासना और तादृश ज्ञान यज्ञ करने से जैसे आपको फल मिल जाता है, देवताओं की उपासना करने से बाह्य कर्म का न भी करो, बैठ के जब मानस पुजारी कर देते हैं तभी तो फल मिलता है, उसी प्रकार गीता शास्त्र का अध्यापन भी एक मानस ज्ञान यज्ञ है, इसका भी फल विधि ही समझ लीजिएगा तो कोई दोष नहीं है, या तो स्तुति परक मानो या फल विधि परक मानो आपकी मर्जी, अरे तेरा ज्ञान यज्ञ अध्ययन ना अहम इष्ट मैंने पूजित, वास्तव में वह एकदर्शी स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ के द्वारा मुझ परमात्मा का ही पूजा कर रहा है, ऐसा श्याम मम मति निश्चय, ऐसा ही मेरा निश्चय है समझो, अरे यार कोई पूजा पाठ करो न करो, रोज गीता समय प्रकार श्रवण करो या श्रवण कराओ, इसे बढ़कर और कोई पूजा ही नहीं भगवान, इन किस भाव से सुनना है किस भाव से सुनाना ये भी ध्यान रखना है, पूर्व में जो कंडीशन दिया हुआ है, सुनाने वाले को भी उन गुणों को अपनाना है, सुनने वाले को भी श्रद्धा भक्ति सेवा और तपस्या अथवा सेवा भक्ति और मेधा, सेवा भक्ति तपस्या सेवा भक्ति मेधा अतिशुद्ध भक्ति मात्र भी हो सकती है, अंत में कहा था केवल भक्ति से भी हो सकता है, वह श्रोतृत्व उसके अंदर अधिकार आ जाता है, यद्यपि उन्होंने तो छह गिनाया महा सरस्वती उपनिषद में, छह तीर्थानी मम कहे छह लोग है विद्या के अधिकारी है, धनदायी गिनाया पैसा यही करके खरीद सकते हो, आगे वही रहे स्कूलों में कॉलेजों में तो पैसे तले विद्या खरीद रहे हैं, और यहाँ पर भी लोग आ जाते पैसा दे करके जो चाहे कराने की चेष्टा करते हैं, इन्हीं मालूम उनको आचार्यों को पैसे से खरीदने से होने वाला है नहीं काम। आप पंडितों को खरीद लेते बनारस वगैरह में, बिना पैसे के तो पढ़ाते भी नहीं। आप जब तक कुछ चढ़ाव नहीं चढ़ाते रहेंगे तो पढ़ाते नहीं ढंग से, जब तक उनको नहीं जचेगा, जच गया नहीं ये योग्य विद्यार्थी है फिर तो वो जान लगा देंगे। अपना अनुभव है तो अपना पूरा टाइम दे देते हैं, शुरू करेंगे 15 मिनट 20 मिनट, उसमें भी 10 मिनट गाली निकाल देंगे और 5 मिनट पढ़ाएंगे, देखेंगे क्या करता है ये। पहले पंचम वेद पाठ होगा, बाद में असली वेद की पढ़ाई होती है। पहले पंचम वेद सुनाया जाता है, आप सहन कर लिया, आप समझे कोई बात नहीं तो विज्ञान, अब हम क्या जाने, ये तो ये जाने इसकी जबान जाने, वो जाने उसके पाप जाने। आप उस पर बिल्कुल ध्यान ना दीजिए उसके माँ बहन की बातों पर, तो आप पढ़ लेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ सकते, एक दिन या दूसरे दिन नहीं जा सकते आप, बड़े विचित्र होते। पहले दिन तो कुछ नहीं बोलेंगे, पहले दिन तो आप जाएंगे कुछ फल फूल लेकर के तो प्रसन्न रहेगा। हाँ फिर जाने के बाद देखेगा इसमें कितना रखा है, केवल फल है, तो बेकार लड़का है, ज्यादा रुपये भी नहीं दिया, तो ये देखते हैं। दक्षिणा पानी दिया, 2-4 दिन ठीक रहेंगे, उसके बाद चालू कर देंगे रंग उनका अपना, फिर शुरू हो जाएगा माँ बहन सब पंचम वेद पढ़ाएंगे, ये सूत्र पढ़ाएंगे मुश्किल से, हमारे से 5-6 सूत्र थोड़ी चलेगा पास, एक सूत्र मुश्किल से चलता है। पौन घंटा पढ़ाते थे रामकृष्ण, 40 मिनट, 40 मिनट में एक सूत्र पढ़ाना मुश्किल से भी पूरा नहीं हो पाता था, और 15 मिनट बाहर चलती थी शुरू में, 15 मिनट तो पूरा पंचम वेद, उसके बाद बीच में प्रसंग वसात कई बार पंचम वेद आ जाता था, और फिर उसके बाद में जो अंत में पंचम वेद समाप्त के बाद पूर्ण पूर्ण में जाना। हम कहते थे एक बार बड़ा सुन सुन के हम भी पढ़ा तक सुनेंगे भाई, 1 महीना 2 महीना 1-2 दिन नहीं, 2-3 महीना सुन लिया तो हमने कहा गुरु जी अब भी हमारा अंतकरण शुद्धि नहीं हुई है क्या, इतना आपने पंचम में सुना दिए फिर भी अंतकरण शुद्धि नहीं है तो कब होगी। वो इतना बुरा लगे बात जाए ना, इतना बुरा लगे दूसरे दिन से बोलना पंचम में बंद हो गया। गुरु की गाली के बाद भी शिष्य की अंतर्गण शुद्धि नहीं हुई तो हमारे अंतर्गण शुद्ध हो ही नहीं सकते, फिर काय को आप देखते हो बेकार के इंडरली ही कहना हो तो वो समझ के बेचारा तो ठीक नहीं है इनके साथ ऐसे व्यवहार हो रहा है, सबको लाभ हो गया उसका। उसके दिन से जो 40 मिनट से 1.5 घंटा पाठ भी 2 घंटा भी 3 घंटा पढ़ाने लग गए, यानी एक शब्द दूसरा नहीं आ रहा और पूरे सिद्धांत खटाखट चली रही थी सुपर फास्ट पढ़ा दी, उसके दिमाग तो था भाष वगैरह सबको सुना दिया, हमको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं, ऐसा पढ़ा दिया सिद्धांत को। लेकिन ये ना कि पहले उनको जचनी चाहिए कि हाँ भाई ये ठीक कुछ है, तब वो देते नहीं तो नहीं वहां। इसने गुरु को भी शिष्य को भी सबको यहाँ पर वर्णन किया कौन कैसे होनी चाहिए, और उनको चाय भी पिलाओ गाली भी सुनो, बड़ा मुश्किल काम है। तो पहले जाना पड़ता था, 5 बजे आरती हुई नहीं भागो, लेट हो जाए फिर वहां पर पंचम पहले से शुरू हो जाएगा, चाय पीने से पहले से शुरू हो जाएगा, मुश्किल पड़ेगा। कम से कम पहले तो मौन रहे वो, अपना चाय बनाओ नो करके सब रख दिया उनके सामने, तो फिर जो है अरे आज जो है तुमने चीनी के चाय पत्ती ज्यादा डाल दी, कल तो चीनी ज्यादा डाल दी, कल तो बिस्किट पुरानी दिया है दे दिया तुमने, शुरू कुछ ना कुछ बहाना बनाकर पंचम वेद चालू होना ही है। सेवा भी करा, गाली भी सुने, तब पर सबके साथ हुआ है, जितने भी वहां जाते हैं सम्यक प्रकाश पढ़ना को, बहुत कम पंडित लोग है जो ढंग से शुरू से ही समझ करके विद्यार्थी बिना देख करके समझने वाले बहुत कम है, जैसे पटेल राम शास्त्री जी थे, और देखते समझ गए उसके 2-4 प्रश्न पूछा और संग्रह और न्याय प्रकाश की, उसके बाद चालू हो गए, बात ही नहीं उधर कम लोग होते हैं। वैसे जैसे सुनना सुनाना दोनों ही बात बात तो पूर्ण है, पूजित श्याम भवे यमिति मम मति निश्चय अगर श्रोतु इदम परम, इसे श्रोता का क्या बल मिलेगा कोई बताए, श्रद्धा वन अनसूय श्रृणिया सोभ मुक्त श्रावका पुण्य कर्मणाम, कहते पुण्य कर्मियों को जो प्राप्त होता है उन शुभ लोगों को अवश्य प्राप्त कर लेगा सुने सुनाने वाला व्यक्ति। यदि अप्रोक्षानुभूति नहीं हुई तो कोई चिंता नहीं, गीता को पढ़ते पढ़ाते पढ़ते पढ़ते पढ़ाते ही मर जाए तो निश्चित से ब्रह्मलोक तक स्वर्ग तक की सब गारंटी है उसमें, और तो स्वर्ग तो हो जाएगा ही। जो अग्निहोत्रादि कर्म करने वाले जो स्वर्गारी को प्राप्त करते हैं उस शुभ लोगों को प्राप्त करके योग भ्रष्ट कर वापस लौट जाएगा। लेकिन आ करके भगवान ने क्या कहा, मैं उनको उसी बुद्धि योग से जोड़ देता हूँ वापस वही आई, आते ही बचपन से लग जाएगा उसको सत्संग भी प्राप्त हो जाएगा। नहीं नहीं वो मिलाम बुद्धि योगम दम, यह है ना श्लोक। मैं उसको वो बुद्धि योग संबंध वापस दे देता हूँ इस जन्म में दोबारा जब आता तो सब उन सबों में बाद ही है ये। श्रद्धावान अनसूयश्च, श्रद्धावान है असूया रहित भी है ऐसा व्यक्ति, यो नर जो नर केवल सुनने मात्र से, सुनिया दपी इसलिए अपी बोल, सुनने मात्र से कुछ अनुभव नहीं किया, कुछ समझा भी नहीं, जाने दो समझ में ना आवे कोई बात नहीं, सुना तो सही कम से कम बैठ कर के, श्लोक जा रहे भगवान के वचन जा रहा है, उसका व्याख्या जा रहा है, वो सही बोल। इसे आया था कल अध्ययन विरोधी वार्ता परिवर्जिता, यही मौन। मौन क्या है? अध्ययन विरोधी वार्ता से का श्रवण नहीं किया आपने, वही मौन हो गए। समग्र वाणी से भी अध्ययन विरोधी वार्ता करना नहीं और अपने श्रोत में से अध्ययन विरोधी वार्ता का श्रवण करना नहीं, यही वास्तविक मौन। उसी का नाम यहाँ पर कर जो अपने इतना सुन लिया वही बहुत है। ये कोई वार्ता अध्ययन विरोधी वार्ता है नहीं, जो गीता वार्ता है नहीं ना, श्रीयंता नहीं आता ना वार्ता श्रीयंता, तो गीता वार्ता श्रीयंताम जब होता है ये तो संसार वार्ता तो है नहीं है, इसलिए अध्ययन विरोधी वार्ता का श्रवण नहीं किया, इसलिए मौन अभ्यास हो गया। मौन ने बाल्या तिष्ठा से जो एक से मौन आदि अभ्यास करता ब्रह्मज्ञानी हो जाता है कहा है उपनिषदों में। इसलिए कहते हैं कि जो श्रुणियादपि सोपी मुक्त सन शुभान लोक अंतर प्रयास, और सकल पापों से मुक्त होकर के वह शुभ लोकों को प्राप्त करता है, जिन लोगों को पुण्य कर्मियों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। आदेश बलाम श्रद्धावान श्रद्धा असूया वर्जित सन, श्रद्धावान है और भगवान के प्रति गुरुवारी के प्रति असूया रहित है। सन इमं ग्रंथम श्रुणियादपि, इस ग्रंथ को सुनने पर भी यो नरो अपिशब्द किमुत अर्थ ज्ञानवान, आगे अपिशब्द से यह अर्थ निकल गया। अरे उसके बारे में तो कहना ही क्या, जो अर्थ का ज्ञान भी कर लिए। शब्द श्रवण ज्ञान से ही इतना महान पुण्य हो जाता है, उन शब्दों के अर्थ ज्ञान पर विवेचन कर लेता है, चिंतन कर लेता है, मनन कर लेता है, तो उसका कहना ही क्या है। सोपी पापान मुक्त, क्योंकि पुण्य कर्म नाम का है ना, इसलिए मुक्त से यहाँ पर जन मुक्ति की बात नहीं है, तो पापों से मुक्त होकर श्रवण मैंने प्रशस्तान लोकान प्रशस्त लोगों को प्राप्त है, जो लोग पुण्य कर्म नाम अग्निहोत्र का अधिक कर्म बता, जो अग्निहोत्र अधिक कर्म करने वाले लोग जिन लोगों को प्राप्त करते हैं, उन पुण्य लोगों को वह व्यक्ति भी पुण्यवान होकर के प्राप्त कर लेता है, केवल सुनने वाला ही। तो अर्थ ज्ञान करेगा तो ब्रह्मलोक निश्चित मिल जाएगा, इसलिए इधर से आप लोगों की तो गारंटी हो गई ब्रह्मलोक का बुकिंग। मान लो अप्रोक्षानुभूति न भी हो, आप अर्थ ज्ञान पर चिंतन वन किए हो, इसलिए निश्चित से ब्रह्मलोक तो जा ही जाओगे, वहां जाकर के फिर भी यही वार्ता बना रखोगे तो वही जीवन मुक्त हो जाएंगे, इसलिए अच्छी बात है ना। शिष्य से शास्त्रार्थ ग्रहण अग्रहण विवेक बहुत से अपृति, लेकिन आप भगवान को विचार में मन में आया भाई इतना मैंने सुना है, पता नहीं कि अक्कल में कुछ गया कि नहीं गया अर्जुन का, ये देखना पड़ेगा, परीक्षा लेनी पड़ेगी ना, जैसे हर साल होता है विद्यालयों में, ऐसे आया भी तो भगवान अर्जुन की परीक्षा लेना चाह रहे, पूछ रहे इसीलिए। अरे तुम कुछ समझा कि नहीं समझा, मेरी इतनी बात सुना करके थक गया, अरे माना नहीं समझा तो बोल तो नहीं समझाऊ, फिर दूसरे दृष्टांत तीसरे दृष्टांत और तरीकों से मैं समझाने की चेष्टा करूँ, इसीलिए पूछ रहा है। देखो इसे क्या असर हुआ, इतना जो है ब्रेन वॉशिंग जो किया गया है, इसका कोई असर हुआ कि नहीं हुआ, इसके अभ्यास में कुछ फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। शिष्य से शास्त्रार्थ ग्रहण और अग्रहण को विवेक बहुत से जानने की इच्छा से, ग्रहण अग्रहण का विवेक को जानने की इच्छा से, इसने कितना विवेक कर लिया, इतने को जाना इतने को नहीं जाना, परसेंटेज जो समझना है ना, जैसे परीक्षा का रिजल्ट आ जाता है आपने 60% मार्क्स लिया, इसका मतलब क्या, आपने उस विषय के 60% समझे हो, 40% नहीं समझे तो फेल हो, मतलब उस विषय को समझा ही नहीं है वो, आपने 90 मार्क्स लिया का मतलब उस विषय का 90% आप समझ चुके हो, 10% अभी नहीं समझ में आई है, ये अर्थ होगा उसका, ठीक है ना। यहाँ हम लोग परीक्षा नहीं लेते हैं, अब यह समझ के चलते हैं 100% समझ चुका है, 100% मार्क, कमा नेक्स्ट पुस्तक पढ़ो, बड़े कृपालु दयालु होते हैं आचार्य लोग यहाँ के, नहीं तो परीक्षा लेते नहीं, पहले से संभालते देते हैं। हमारे जैसे लोग तो क्या करते, पहले से संभालते देते हैं। पाठ शुरू का दिन जो आ गया उसको सम्मार्स मिल गया, हम बाद में पढ़ने की जरूरत ही नहीं उसको। इसलिए बीच बीच छोड़ छोड़ के चले जाते हैं, समझते बीच में हमको सम्मार्स मिल गया, क्या करना है, पहले से मिल गया 100 मार्क्स, फिर क्यों पढ़ेगा कोई, है कि नहीं। आप जो है आप कॉलेज में चले गए एडमिशन लेने के लिए, उससे में आपको टिकट सभी कोई पकड़ा जाएगा, आप पढ़ोगे कॉलेज में, है क्यों पढ़ेगा कोई, कहेगा तो डिग्री पहले से मिल गई, अब कहेगा 3 साल रखूंगा यहाँ। जैसे हम लोगों का काम यही होता है, पहले से डिग्री दे देते हैं ताकि जो आदमी जो निष्ठावान होगा वो रहेगा, नहीं निष्ठावान रहेगा सर्टिफिकेट वाला होता सर्टिफिकेट लेके चला जाएगा, अधूरा पढ़ के भाग जाएगा। इसलिए पहले सर्टिफिकेट दिया, भगवान ने भी जो है पूरा ज्ञान दे दिया पहले से, बाद में पूछ रहा है भाई देखो तुम कितना समझा, देखा जाए। क्यों पूछा जा रहा है, अग्रणी ज्ञान पे पुनर्ग्रहिष्यामी उपायंत्र प्रश्न अभिप्राय, पूछने वाले का ये अभिप्राय है, यदि मानो तो अग्रहण ज्ञात, यदि हम निश्चय हो जाए भाई इसने जाना नहीं समझा नहीं है, तब पुनः उपायांतरेणा भी ग्राह्यामी, अन्य उपायों के माध्यम से उसको ग्रहण कराने की चेष्टा मैं करता हूँ कर सकता हूँ, इस भावना से ही यहाँ पर पूछा जा रहा है। कच्चिच्चुरम बात तो एकाग्रे नचिय तथा कच्चित ज्ञान संभव धनंजय, क्योंकि बहुतों को सुनने को भी नहीं मिलता है, कहा है ना आश्चर्य कश्चिदेनम बस कहा कि नहीं कहा, कोई इसका आश्चर्य के समान देता है, कोई आश्चर्य सुनता है, सुनने के वक्त भी बहुतों को नहीं मिलता, अंत में कह दिया बहुत लोग सुनने के बाद समझते ही नहीं, पूरे वेदांत पढ़ने के बाद कहते ये नहीं समझ में माया कैसे आ गई, कहाँ से आ गई, कैसा पैदा हो गया, तो क्या वेदांत पढ़ा, यदि अभी तुम मान रहे माया है वो भी एक वस्तु है, वो तो कभी न कभी पैदा हुई थी और वो कब पैदा हुई जानना चाह रहे हो, इसका मतलब तुमने वेदांत समझा ही नहीं। क्या पढ़ बहुत ऐसे ही है प्रवचनकार लोग हमें कई यहाँ आते जाते सब मिलते हैं, पूछते महाराज आप बताओ कैसे हो सकते, मान लीजिए हम पढ़ पढ़ के वेदांत चिंतन मनन कर निध्यासन करके आज हम अविद्या को मिटा देंगे, लेकिन जिस प्रकार अनादि काल में कभी अविद्या आ गई थी तो दोबारा नहीं आएगी, इसमें क्या गारंटी है, क्या हम तो समझाए, नहीं तुम वेदांत समझे ही नहीं, दोबारा आ कैसे सकते, और ये तुम मान लीजिए पहले कभी आई थी तब तो समस्या खड़ी हो गई, दोबारा आने की संभावना आ गई, ये क्यों नहीं सोचते पहले आई नहीं थी, ये तो भ्रांति दिखाई दे रहा था, पहले कभी अविद्या आ गई थी और अविद्या ने मुझे जीव बना दिया था ये मान लिया होना, ये तो समस्या से खड़ा हो गया, अभी तुम्हारा मन संशय रह गया और मैं मिटा भी दूंगा तो दोबारा अविद्या आ सकती है, दोबारा वो तंग कर सकती है, मैं एक बार व्यक्ति को अंत में ऐसा दृष्टान देना पड़ा उसको क्या कहना, आपको भी सुना देता हूँ आप लोगों के मन में संशय आ जाए, मैंने कहा ये डाइवोर्स्ड पत्नी नहीं है अविद्या, इस अविद्या कैन नॉट बी ए डाइवोर्स्ड वाइफ, कौन सा नहीं और लाइफ, अविद्या कोई डायवर्स की पत्नी नहीं है कि दोबारा तेरे पास आ जाए तंग करने के लिए, तो मर गई खत्म आएगी कहां से दोबारा, वो तो आके घबरा गया सुन करके, बोले क्या बोल रहे स्वामी, उन्होंने कहा यस यू फॉरिनर्स विल अंडरस्टैंड इन दिस, तुम विदेशियों को ऐसे ही समझ में आती है, नहीं समझ में आएगी नहीं वेदांत, अविद्या दोबारा आएगी कैसे आएगी, विदेश में पढ़ाता था विदेशी था, वेदांत का डिपार्टमेंट में लेक्चरर था वो बोल रहा आपके पास, मैंने कहा तेरे दिमाग में वही है ना डाइवर्स है तुम्हारी वाइफ अभी भी तंग करती है ना तुमको, तो वैसे तेरे दिमाग में अविद्या के बारे में भी है, आपको कैसे पता ना मेरी डाइवर्स वाइफ है, मैंने कहा तुम्हारे प्रश्न से ही मालूम हो रहा, मेरे प्रश्न आता कहां से तेरे, इतना वेदांत पढ़ा हुआ अभी के अंदर प्रश्न उठा कैसे, दोबारा विद्या सकती है, इसलिए आया क्योंकि तुमने कोई भुगता हुआ, तो बात तो सही है आपका अनुमान सही है, उसके बाद उसने काम करे बात अब समझ में आ गई वेदांत क्या है अविद्या क्या है, शी इज नॉट ए डाइवर्स वाइफ, इसने करे उपायांतरण, अब भगवान उपायांतर से भी भगवान अर्जुन को समझा सकते हैं, इसलिए पूछा जा रहा है यहाँ पर कच्चित छुतम पार्थ त्वयी काग्रे न चेतसा कच्चित ज्ञान संभोह प्रनिष्ठस्ते धनंजय, बहुत समय के बाद संबोधन दे रहे हैं हे धनंजय मैं जानता हूँ जैसे तुम्हें संसार में भ्रमण करके अनेक राजाओं को प्राप्त करके अपना भाई के अश्वमेध राजसूय यज्ञ के लिए धन को तुमने जीत लिया था, तुमने समस्त पृथ्वी तो जीत लिया लेकिन समस्त ज्ञान को तुमने जीत लिया ग्रहण कर लिया, जैसे धन को ग्रहण किया वैसे ज्ञान को ग्रहण किया पूरा, इस विषय मेरे को संशय है। धन को, लौकिक धन को प्राप्त करना आसान है, इन ज्ञान रूपी धन को जीत कर प्राप्त करना अत्यंत कठिन। मुझे इसलिए संशय है, हो सकता है मेरे कहे हुए इतनी सारी बातों में से कुछ बात तुम समझे हो, कुछ बात तुम नहीं भी समझे। जैसे यहाँ जितने लोग सुनने वाले हैं, इन लोगों को क्या होता है, बहुत सारी बातें ऊपर से उड़ जाती है, बहुत सारी बातें यहाँ से घुसते इधर से निकल गई, इधर से घुसते इधर से निकल गया। कम बातें हैं जो सीधा अंदर जाता है, और वे ही बात सीधे अंदर जाते जो आपके अपने मतलब का होता है। यथार्थ बात अंदर जावे ये बहुत ही कम है। हमने देखा अपराध विद्यार्थी अनुभव में रहे हैं कि होता क्या, वास्तव में आदमी को अपना संस्कार अपनी वासना के अनुरूप कोई बात अगर आज गुरु जी ने बहुत बढ़िया पढ़ा दिया, क्यों कि आपने अनुकूल बात थी, जब आपने प्रतिकूल बात है तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। इसका मतलब क्या है, पढ़ाते नहीं, वो यथार्थ ज्ञान है ना, वो बुद्धि में नहीं पचती है तो अंदर कहां ले जाएगी, हृदय तक नहीं पहुंच सकती। इसलिए भगवान ने पूछा अर्जुन को, कच्चित एतत् श्रुतम्, यह जो तुम्हें रस सुना हुआ है तो यह एकाग्र चेतसा, एकाग्र चित्त के द्वारा तुमने कुछ कुछ सुना होगा, वो बातें तो जरूर तेरा बुद्धि के द्वारा इस हृदय के अंदर स्थापित हुआ होगा, लेकिन कच्चित।